الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا سورة مريم آخری ذری محیثہ کی صرف زواجر او تخویفات منکرین و مجرمین لپارم اکثر پہ انکار دا قیامت باندی اور سر اور سر پرد دا شرک باندی مخی سے بیان شو کہ اللہ رب العزت وی قیامت او بیا ژوندون او غی سر نور ډیر حالات دی چی دی او دی او شیاطین بوم جمع کئی بیا بیا جانم نا چاپیر را ولی او بیا با دهار ڈلی نا داغی غمشر او امیر طعام رو باسی چکم داخلی دود جہنم تا ډیر لایق دی. مطلب داو چې الله وی دا خو یو کار نه دی چې صرف ژوندون دی، بلکې ډیر واقعات دي پکې. جہنم د پاسه به خلق تیریږي، ابیا دا وی او شبہ بیان کړه چې دی په دې باندې ځان لوی گرنی او بخار کئی چیز مونگ دا دنیا کار سام دے زینم دیر خیست دی، مجلسنم دیر خیست دی، نمائشم دیر زیاد تے، نوزکا مونستاسو نغور ایو. اللہ رب العزت مختصر ہوئی چی نمائش والاقما حلاکڑی دا دنیا چی کم خیستا خلقو مجلسن والا اخما حلاکڑی دی، نظیبم دا حلاکت پا تمہینو دکا ابی آزورنو چی اللہ دیل دنیا کی محلت ورکی ډیر او دیکی حکمت تی محلت چی بیا قیامت کی داونوی چی اللہ من توخ ملاو نشو مقام ملاو نشو امنګ اوسګار نشو الذي لسمر عمرن ورکړي اسمر صحتونه ورکړي درځي د پانا چې بیا قیامت کې ونه وي چې الله مون خو بس رال ولاړو پته نه لګي دا او دا زجر دی اخري یو معنی خاص دا افرأيت الذي كفر بآياتنا ايستا خیال لے او سڑیتا چی او کفر کرے زمان پا آیاتنو آیات التوحید و توحید من کردے وقالا لیوتین مالا و ولدا اگور وی چی مالا براکلیش دیر مال او دیر اولاد. دسل کې صحابيو چې وجاهلیت کې به تورې جوړولې ډېر مشهور حضرت خباب نو تورې جوړ کړې و یو کافر لا عاص ابن وائل وتوي په اول پیسې نه ورکړي چې کله دې صحابي ایمان راوړو خباب نیمان چې څوک راوړي هغه وخت کې هم وسم هغه جز د ناچاره او تمخشینو د غریبه او تمخشی بس راغې او دې کافر ته وی چې ګورا پیسې وسرا کنه زما او تاجت ته تله ما تور جوړ کړی وا په جاہلیت کې هغه پیسې آسی تا سپاتی دی او زما ډیر ضرورت ته اکابر پوهی چی دیخو محتاج دنو تیوی چلا حتی تکفر بی محمد نیدر کم علی بیدر کم آج تا کفر کی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ایمان راوڑی بیاو کفر تا راوڑی بیاو دا لقبلی پیسی در کم اصحابیو تاوی چی لا کفرو نا کفر نکوما حتی تموتا ثم تحیا چی تمرشی و قیامت کی بیاج وندیشی کنا وزبا کفر نکم پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او توی خبیاج وندنشتا صحابیو او کنا ادل تخلق پاره او عبادتونه ځنه چې کړي خدا دا هغه دې پاره کړي دلته څه دي ویژه چې بیا ژوندون شته نو هلته کې به درکم ځکه هلته ما سره معلوم ډيري اولاد بوم ډيري مثلا ته درکم نه نو آیات نازل شو افرایت الذی الله یستخیل له بندتا چو می کفر کړې زمون پایا تون باندې مشرک دي وقالا بیاوی لو تینما لم ولدا خام خراب کړې شما ته قیامت کې مال او اولاد ډیرون دربکم دلوي الله وی اتل عل غیبان دې خبر دې چې قیامت کې بتل مال ورکړی شي اولاد ورکړی شي دا خو د غیب خبرې نه یو چې اوسره د غیب نه خبرې دا ویل شي کنه آیا امیت تخزاین در رحمان عهدن یا زو د رحمان ذات سره وعده پوره کړی دا په توحید باندې ارسو دا خبره نشي کولې موحد سڑے کولی شی چلا مالا قیامت کی دیر مال او دیر اولاد او چیز سوالم نابرا کئی دیر خیست دیونا دیر جنتونا باغونا دابرا کئی چی چا اللہ سر وعدہ پرکڑی نو آغدا ویلی شی خوا عددا خود دوارا خبری نیشتا دیکھونا دا غیبونا خبر دی او نه الله سره توحید باندې وعده پورا کړی دا زی څنګه وی اذه معنا عامدا قرطبی کوي جنتا هر کافر او مشرک یادی قران کا عاص ابن وائل نا هر کافر او مشرک چلاوی ابره ایت الذی ایتو وینی غسلے کفر بی آیاتنا چی کفر کڑے دم پایاتنو باندے پا قرآن باندے او پا توحید باندے وقالا اوائی لو تینما لو ولدا دی دنیا کیا دی خوا پورا پا شرک باندے اعتماد دے چې دې شرک په ژوند دی بالله مالا اولاد را کی مال و مال را کی په دې دنیا کې څنګه ویولې ته اولیا نه مانی بزرګان نه مانی دا مونږ چې خواره کو د دې اولیاء او قدر کو عزت کو او د دې په نوم باندې منښت کو شکرانی کو داسې کو خدای دې برکت چې مونږ له الله مال اولاد راکړي ها دې سره چې د جا محبتي او دغه سي ور سره تعلقي الله پاک باندې خپل رحم کوي او رسول ور کوي ها د دې بزرګانو په وسیله باندې وګورو ته هر مشرک داسې وی کنه ها تاسو ته یو کینو یې دا ور دا وې زو برکات چې ګند دې لوی خلکو اولیاء او برکات چې کنه چیر دې کې زلزلي کیږي او کراچي کې نه کیږي ارده کی توفانو نرازیو خلق غر کیگی کلپ اوچ ازمکا کلپ لمده باندیو کراچه بنده سمندر چپی ویو پپل غاڑا ورزی او دی پل نرازی پکیامانه باندیو پتاور باندیو پلی مارکٹ باندیو پجوڑی بازار باندی داولی داوی غازی پروت تکا نخا دا خوی دا غازی برکت تے دا لوی خلق وی خوا دا گورنر راج خلق ندے گورنر راج دا وزیران مزیران دا گورنران دا خلق یا وی خوا چکل دا سد حادثی دا غی کنا او خبرونو کی راشی چی سمندر با چپاوی کنا نزی زلت راشی گورا شا غازی سے بلا راشی او زلت براو خیجی او پل پوجا پاٹو کی او او اغم شربیالا سوچت کی سمندر غاڑی تا گوری اجلاس راک آگی پمخ باندے پی رازے باس اس یرا نشتا دے او ایت او دا د خدای ولی دی کنه چې دې شته کنه په مونږه زمندر نشی راتله دا مشرکانو عقیده د دنیا کې قرآن پیش کوي ګوره یو په کفر کړي الله ای زمون پایا تون باندې او بل په لوی چې لو تین مالم و ولدان مال براک ریشی خامخا براک ریشی مال اولاد پا دی دنیا کی دی اخپلو بزرگانو پا برکت باندی اللہوی اطلع الغیبا دا خود غیبو خبر دی خبر دی دی غیبو سر رابطہ جو رکلی دا غیب خطول دا اللہ علم دی اغه سره خو چې رابطه نشته بغیر دام بیاونه اغیله او ملائک راتلو جبرئیل امین براتو وحی به پراوړه بل چې سره خو الله رب العزت رابطه نشته نه چا سره خبرې کوي نه چا تزان خي دا کیږي وو قیامت کې بکی دنیا کې نه دنیا کې الله چا نه دي لیدلې نبی پیغمبران لیدلې نه نور چا ها کسو کوینو دروغ وی ها اطلع الغیب اې دې خبر دې په غیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا ذو پورا کړی دا الرحمن ذات سره وعده په توحید باندې ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اے حل قال لا الہ الا اللہ او جدا کلمہ چاویلی کنا ناغل اللہ ورکی بل سوکنا ادھا چاپ براکت نورکی وقبل خوخہ ورکی اللہ وید چا زور نشتا اگر ٹول کارون پقبل اختیار باندی کئی خوا امیت تغزائن در رحمان پر دا خبر ډیره سخته و او دا ډیره د دوکی و او ډیره د شک شوبې و. دا په قران کې تر اوسه پورې کلا نور راغلی دا لوم بیا راغی ها د قران په نیمه کې راغی کلا الله وی چردا سن ده تب کافر تب مشرکی اتا لبا مال اولاد در کریشی اللہ بین در کئی بل بے سوک در کئی کلا چردہ سندہ سنکتبو ما یقولو اللہ امونگا لکو اگا خبری چیدی ایوائی دیسوئی چمگا خبری اکلے او بس دا داری پا ہوا کے رکشوئی نا مشرک چی کم خبر کی نو لکلی شی دا با قیامت کی اللہ بیا مخامخ کئی کنا چی دا خبری تاکڑی دی کنا خوا اللہ علی کی یعنی ملائکی علی کی خدا اللہ پی دمرا اعتماد دے جزانتے نسبت کئی لکمونگا اگا سوچ دی ایوائی ونمدو لہو من العذاب مدن اللہ یو ٹک دمونگا دد پارا انتظام کو او دا مال او دا اولاد نا دے خبر نا دے مونگا لڑیر دا بردست انتظام کو خوا مونگ تیارے کو دل دا عذاب نا پورا تیارے دل خمونگا عذابو نا جوڑو تیارو خوا بیو یو خبر باندے ونرسوہو ما یقولو اللہ وی دا اشتبت نو اخلما دیلا دا نور پتا ما دے مالا و مال را کی گئے مالا با اولاد را کی گئے او زماوی دیر ارمانو ندی پا دنیا کی اگبر ایجو ما اللہ وی دا اشتبت نو اخلما و بخلو منگددنا اگا مال دولت چدے پنن فخر کئی یقولو یو تاوی بل تاوی ادا لویه که یو پخر کئی چا سر یو دیکینی نو ویره او تپوس کو ما اغا ام کوری چی پاگی که یو کروڑ روپے نی گوڑو تا نیارا لکه دین نده خبر دا جزان دا حال نخوا چی دا کم کور ده خدا ذکر رضی نو ذکر دے خلق تویخا وی اغام کوری وی اغام کوری چی مخام لور کرنی تب این منی خدا کور دے اصل خا چی مخام لور کرنی گرو تا دالو یا کئی ونرسو ما یقولو اللہ یو اب اخلم ددن آغا مال دولت چی دے پنن پا دنیا کی پخر کئی وَيَاتِينَا فَرْدًا او رابشی مونگتا یوازی قیامت کی یواز اس سوک بہت سر نبو سر مالی نبا اولادی نبو سر نور دا دنیا دا ڈلی او دا پری او دا ایس بنی خواد فردن یواز برا رو بنی خواد دیو اس قرآن وضاحت کی خواد روزا حد کی قرآن او دی خبری لترجیح ورکی چی دا دویم مانا کم اوکڑا چی قرطبی کلی دا چی دا هر مشرک دا خیال لے چی مالا با دی بزرگان پوسی لبان دی اللہ ارسرا کئی خوا ما پی یقین دی اللہ رب العزت ویاو دا قدی کا نخوا واتخذوا من دون الله آلهة دین ولذي باقاعده بغیر دلانا نور آلهة نور آلهة سمڑا سجوندی سخمڑ دی لگا اخدار کیا خدایان دی غریبانم ادمال دارم غریبان دے ټول خلق مبتلا دے خا ولذي او سوالونه تنه کوي چې سنوي حادثه داسي ضرورت او حاجت پیخیږي نذی والا ها اګه دادی وته وي چیرورا نمړو نه سوالي اغي همونګ ته ژوندو ته محتاج دي یا برات دعا وکي یا برات پسيو تلاوت کي ثواب براو بخيا با نفل کي ثواب اغي هوت زمونږ په انتظار او ته دین لا غینه سوال نه کوي دیسوی او کنو ایتازو خو نمانه کنا تا جاندی پیسی بلالی دی تراش او گورا تخو یوزر راش اسی او گورا کنا جس امر مخلوق رازی او سوالو نکی اقبلی گی بور دروغ ہوئی خوا او دیو تا تا تا با گنانگاری چی گورا اولیاء و انکار مکاو گوری اڑی رب دا خبر دا تا خدا اللہ نازولی دی او اللہ اسے نرزا کی گی چسو دی لمن نینی ولی خوا نوی ما تیو خوایا کنا لمن چوینی سما در دی مشرکانو خبر دی خوا تا تا و نصیت کی چیرو زو رخ کلی سڑے سوچگی را دی پریخی دا او تگورا اولیاء نمانی اللہ تا تا ہدایتو کی سچا تعلیمانو سرمنی ناستو وی سمرا علیمان دی کراچی اڈاکا دا تلال شاو د خپل ځان اسلام کا خپل عقیده صحیح کدا سکے وای واتخذو من دون الله الهه ذیخنی ولذی بغیر الله نا نور مددگارن الها مړو اچا ژوندینی ولذی پاغدار چا کار نه دی هغه چې سمئی ای کنا مال دولت و سرڈیری کنا ناغیزان لجواندی اولیانی ولی دی خوا ابا قیدہ خرچی پی کئی ساتی ہے تا دمونگا استاسو کار ندی خوا تا دا غٹ غٹ خلق دی او خو خیستا کورونا و زیونا ولی ورکلی دی ماشومان ولا ډیر په خود تربیت سره پالي او ځکه دا پاره چې مونږ ته دوا کوي چلم ته خیر رافيق کی ځکه چې زمونږ ډيري مسلې او ډيري لانجې دي خلکو سره سوسیاسي دي او ستيني دي او نو پیری یعنی ولی خواه پیرو تا دیلوی خلقو گره خواه تا وزیران وزیران چیز اسلام آبادی تینا ٹول ڈک گره و او اعتماد پت چگیشتے کنا میس نشتا دی خواه امند که چپتاو لگی دنو اس نو ولی مددان دی سو کې اوسه سو بارو تختې دا زلته کې پټ را پټ شو اسې ورچې ته ډېر چې وزیر اعظم پاتې شي نو هغه بزن بچکړې نور هو ځان بچنه کو نو یې واستا پیر شو هغه جادوګر شو هغه چې ناخره ټټکی به کولې او کله به زمار نه زنجیر جوړو الکه به زنجیر نه هغه شو واتخذو من دون الله آلهة سمړو خدایان دې سو ژوند دي خدایان دي ښا درځي پوره اعتماد ته غره قران وی ليكونوا لهم عزا درځي لپاره چې دي عزت منشي ګورو الله ته هر غونه معلوم دی ښا او ته هر غونه معلوم دی ته ګوره چې وزیر اعظم د ملک دا غدا عقیده ای چې ګوره بغیر د پیرانو نه او بغیر د دې بزرګانو نه او بغیر د کار نه کیږي او د دې خیال ساتل غواړي او دې باندې پورا خرچه کول غواړي او جدي یې کنا نو ایستاجت نشته ده توبه توبه ایستاجت نشته ده او دا خو یې د خدای د کور خلق دی نازولې ستوي توبه توبه هر ټول لا حال له یکونو لهم عزن دلته دا جمله ذکر کړی ده او فرراوی ایلی یکونو لهم شفعاء گروتا فرراوی خواه یکونو لهم شفعاء ده مطلب ده چه دیب زمون ده پارا خدای سرا خبر کئیم سپتا لگی ده اللہوی کنا چه زمون رضا زاده که نظر رضا نمون لداغد رضای بل لار نده معلومه آو پد دغا لار دا چه دیبو اتوروان دیکو دیبو شو لوار جاڑان گار جاڑان تیکونو لهم عزن حضرت یاسین کی راغلیو واتخذو من دون اللہ آلہة لعلهم ینصرون عزت نورسی دغه دې لپاره نیولې دي چې د دې ماده ټوکړي شي بس چې دې ماده ټوکړي شي دې په امن شي دې د شومن نه او د خلقو د ظلم نه په امن شي او د قوی وسیله ده ښه ليكونوا لهم عزن بیا راغې کلا توبه الله وي لاس کې دا کوم ځای راغلی دي چې ته وادي په ځوان دي دنیا کې ژوند تیرې او بچکی کې باوځ په امن بتا تر راضي او صبر راضي او په دې باندې وتا الله رضا کوي وکړه ویلې دي چې په دې رضا کېګم هغه ویلې چې کلمه وایا ایمان راوړا امینو یې خلکو ایمان راوړا زمانو یریږي اعمال خولی نیک اعمال ښا چوب ته ویلې وسیله ته وجاهدو کوشش کوئ ځان کړوئ څومره چې هم الله تزاری او فریاد وکړنو بس هغه بیا مدد کوي کنه کلا چریدا سندا سیکفرونا به عبادتهم دغا دزیزا آلیحان چگه که نیکان بندیانم دیر دیم خو خلق پکشتا کنا خا اغیب انکار که دزیزا عبادت نا پا قیامت کیم ولی دی خبر آجمو شکنا او اللہ تبوئی چی اللہ داد اچمون با دنیا کی ہوتا رامدت چی آوازون اکولا شکرانی دندرانی با امکولی دادی انیکان خلق پوتا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم ادا نور ورپسی ناغیب ولدہ سے جواب ورکی چینکم لکاذبون ترخ جنو مونگ سے خبر یو مونگا خو جدیان رخصت شوی مونگ تا خو بیا پتا نشتا تاسو زمونگ نا خدایان جوڑ کریو ایک فرون بی عبادتهم دانه کان بندیان با انکار کی د دې د عبادت نه عبادت سو لا आवाज چیا غوس د دې له عبادت څخه نه خا و یکونون علیم ضدان او شیبا د دې لپاره دشمنان اورګو چې ولی تورسې ځه تاخویدا تل دوستان دیو نازولې دی موږ سره محبت کوو او د دې په جواب مونږه قیامت کې خلاصي وو ویغی در باندی اول ردو کو او لعن تعنی در باندی ہوئی اتو ایچی دی بزما در پار شفاعت کئی نا زدن ستوی دشمن تا مخالف تا دیو استاسو مخالف شیو دیو اللہ توی چی اللہ مونگا نپی جنو چی دا سوک دین تا ولینا من دونیم تدو مون خدائی تدو مون مددگاری تدو مون حاجت روائی او مونگا چری تاسا را شرک ندکڑے امونگ دا نپی جنو چی دا سوک دی گورا تردی پوری چی ملائک پتی امن دی خلاص کنا دی مشرکانو دا ملائکو عبادت کرده نو قیامت کی با اللہ دا ملائکو نوم تا پوس کی دا خودی ضروری خبر دا خوا سورہ سبا کی رازی ویوم احشرم جمیعن ثم یقول الملائکت احاولا ایاکم کانو یعبدون دا خلق راغل دا دیو ایمونگا دا جبریل و دا میکائیل و دا اسرافیل عبادت کرده دی ایو اولاری کنم خامل اولا ایاکم کانو یعبدون سنگا با عبادت کو دیوی چی مونگ با تاویز لیکو دا خو تاویز گردی کنا خوا دا ٹول تاویز گرد دا ٹول بای خوا نمونگ با پک با قیده لیکل چی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل کاغذ کی با من غالو اچمیار بناستو موچی اگاو پسرمن که انگالو او دست باولوار که چیزا دوا کوا دا عبادت ندی چیزا ملیکو تاواز که یا جبریل یا میکای یا اسرافیل دا عبادتو که نخوا دکو قیامت که اللہ دا غی نوم تا پوس کی یرا دی ظالمان اگا ملیک تا نوم خلاس ندی قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم ملائک بوئی چی اللہ تا خودیر پاک ذاتی تدو منگا حاجت را مددگاری منگا خودی نپی جنو ہاں دو رویلی شو چی بلکانو یعبدون الجن وی دا خوا پیریانو والدی بلکانو یعبدون الجن دا خوا جنات والدی دی که خوبا چی سوک بیمار شو پل اولاد کی زیه یا لورو یا خزا یا پلارو یا سکن گردی و ڈاکٹر لنطلو دیو اولاد سن از ربات نپیر راوستو او بیا ناستو نددن ددین و پیریانستو او سلک نو کنا خوا سلک خوبا نو کنا سو پکی مسلمانانو سو پکی اندوانو سو پکی روغو سو پکڑاندو یا خدای توبا وزیب خبر اگران اکڑا اپا ایسے بیا داغی خوا خوا چار سو ریا دکڑی کنا داو کنا داو ٹول پیسو لبا دا خوا مال بیتی واغستا اوی خبرم و سر اکڑا از سلیمان علیہ السلام پا تخت بانتی ام تساوگن واغستو اویوی چی بیا بنا رادو خو خیر تاسو برابطا کوئے کچر بیا دای سا شکایت جوڑ شو نو بیا با منگا رادو خوا ازازی نپریز دادل بیا پا کزا کی بندو اوری گا چی بیان کئی میر رسول دا ٹول خلق پا دی مصیبت اختا دی گوری خوا مونگ باندې خدا الله رحم دې په دې نږدې ځای کې لکوټی رڼا ده نو دې پیریانو مریانو نبی هم یو ښا او که داسې لکوټیا په لښو کنه نو چې بچا په خزو او په ځا په سړو اورې اسو کې بوزي ولا پیرانو لا اسو کې پیسې وسره ډیرې نو ریولي دا هغه تل ته خبره درنه کی چې زغوت لې نشم او ما سره ډیر مریضان راځي او چې زنی منو هغه طبيعت تکلیف یو زیو ته وی چی ایتا سوغاله نوم بده کومون سر لال شیغا مانگی دراوستو ندے دا خواسے پی نظرہ نہیں کنا ویا جدے سوارے نا اگی بور کئی خوا ادھا دی ریٹ نشتا گورے اگی کدا مینگائی وغیرہ نشتا خود اگی خپل دا ظالمان خلق دا لوے مسئلہ دا قیامت کی خوا افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا آیا وینی تاوسڑے چی کفر اکڑے دمون پایا تنو باندی عقیده دا شرک و کفر دا و قالا او بیالات پتما دی لو تینما لو ولدا خام خوا گوروتا رابکلیشی ما تامال اولادا سوک دا آخرت خبر کئی چلتا برا کلیشی قرضونا بخلاسو ما او یہ خلق ربان دیر پیسی دی فلتا او مال دیر دولت پا دیر نخلاس بے او سوک دی دنیا کی وی چرابکلیشی مونگ تامال اولاد زکا مونگا دا بزرگانو دیر خیال ساتو زکا مونگ دا اللہ دا نازولو دیر قدر و احترام کوو اطلاع الغیبا اللہ ویده غیبو نا خبر دی دل بور کلیشی اخو دا غیبو خبر دی امیت تخزائن در رحمان عهدن یاد پورا کلی دا در رحمان بادشاہ سرا وعدن کچر دے موحیدی او دا اللہ وحدانیت من لیو دا کلمه ویلی دا ذرنا چلا الہ الا اللہ و رشتیا چی اللہ پاغی نظر ساتی پاک پلا دی کلمی دو چینا بزرگان پوجنا دی کلمی پوجوان دی نظر پیم ساتی یو وقت پیم خطیر یو دی رحم و فضل پی کئی خواب زکا اللہوی چی کتا وعدہ کلی خوبیا ٹک دا او کنتا وعدہ نی کلی دی رحمان سرنو دبل چا پس لاس کسا نشتا کلا چردا سندا تنکتو ما یقولو اللہ منگلی کو چیزے سوئی نامنگلی کو دا ٹول خبر با عمل نامو کی او قیامت کی بے والور کی پکن لاس باندے اچھ دیو گوری کا نندے با حیران شی چیزا سنگا عمل ناما دا دیکھئے وہ سشے ندے پرے خیچے منگ سکڑی دی نو آٹو لیر سبا کلی کلی دی ونمد لہو من العذاب مدن من تیارے کو دلنا دا عذاب نا پورا تیارے ونرسو ما یقولو اللہ ویدہ اشتبت نو آخلمان وابخلو من اغا چیزے پنن فخر کی لوئی کی ویاتینا پردام اور ابش منگتا یوازیم پلی دنیا نے چلو نو یوازی لور کن نلتو ہم یوازی کن نبو سر مالی نبو سر اولادی نبو سر مددگاری دے اس واضح کی واتخذو من دون اللہ آلہتا داغ خلق دی چنی ولی دی بغیر دا اللہ نانور مددگاران کارسازان چاپ مڑو باندی عقیدہ ساتھ لی دا دی چاپ جوانتو باندی عقیدہ دا اذ اسلنی ولی دی لیکونو لهم عزن دې د پاره چې دنیا کې عزتمن شي کلا الله وینانا د دې کې عزت نشته ته چې چا په تمه او په چا باندې اعتماد کوي کنه سایک فرونه به عبادتیم انکار بکئی دا نه کان خلق د دې د عبادت نه د دې د شکرانو او نظرانو نه ویکونون علیہم زدام او شیبا پذیبان دے مخالف او دشمنی بہت چی ظالمانو لان تان بپی ہوئی یا لانو بعضکم بعضا دولوی واقعہ دا بقیامت کی خواہ دیر وقت با دی پذی جگڑو باندے لگی